دودھ یا کھانے کے دوران دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے دانے وغیرہ اٹھانا ضروری ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو انگلیاں بھی چاٹنی ہے، برتن بھی چاٹنا ہے، کہ یہاں تک کہ کھانے کا کوئی جز، کوئی بھی ذرہ اس پر باقی نہ رہ جائے. یوں ہی دسترخوان پر گرے ہوئے دانے بھی چن کر کھا لیے جائیں. اگر کھا نہیں سکتے یا کھانا نہیں چاہتے وہ دانے گرے ہوئے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو پرندوں کو کھلا دیں، بلی کو کھلا دیں، گائے کو کھلا دیں، بچی ہوئی روٹی جیسے، اس کو ضائع کر دینا اس طرح سے. اور آج کل ضائع کیا جاتا ہے، معاذ اللہ کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں. تو یہاں تو ماشاءاللہ تربیت کا سلسلہ ہے، مگر اس بات کا افسوس ہے کہ اعتکاف میں اسلامی بھائی کھانے کے دانے کی احتیاط نہیں کر رہے. یعنی میری موجودگی میں، میں ہر حلقے میں یا چند حلقوں میں روزانہ حاضری کی سعادت پا رہا ہوں، تو میں جو دیکھتا ہوں وہ میرے سامنے بہت محتاط ہو کر بیچارے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت احتیاط سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود دانے گراتے ہیں، برتن صاف نہیں کرتے. تو دیگر حلقوں میں جو ہوتا ہوگا اس کا نقشہ شاید میں کھینچنا چاہوں تو کھینچ سکوں کہ کیا اثر ہوتا ہوگا کھانے کا. تو یہ ساری ذمہ داری حلقہ نگران کی یا جن کو حلقے سونپے گئے یہ ان کی ہے، کہ ایک ایک خالی وہ پرچہ پڑھنا اچھی بات ہے، پرچہ اب وہ کھانا کھاتے ہوئے جب پرچہ پڑھا جا رہا ہے تو کھانے کی ہرس اتنی ہوتی ہے، سارے دن کی بھوک تھکن اور کھانے کا جذبہ زبردست، جسے آپ کو بیان کے لیے حلقوں کے لیے کتنا اٹھانا پڑتا ہے، کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. اور کھانے کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ میں نے بعض اوقات جھانک کر دیکھا ہے، نیچے سے دیکھا ہے، سحری کے ٹائم پر سناٹا ہوا، یار یہ ان کو کھانے کا جذبہ، کاش ان سب کو اتنی آسانی سے روزانہ تہجد کے لیے اٹھانا ممکن ہو جائے، یا فجر کی نماز میں اتنوں کو اتنی آسانی سے مسجد میں لانے میں کامیابی حاصل ہو جائے. شاید یہ پہاڑ میں نہر کھودنے کے برابر مشکل ہے، دودھ کی نہر پہاڑ میں کھودنا اتنا مشکل ہے نا، اتنا مشکل ہے کہ اتنی مخلوق کو یک دم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں لا کھڑا کریں. باقی کھانے کے تھالوں پر بٹھانا ہے کوئی مشکل نہیں، سب کے سب دوڑ دڑ دس کر کے وہ نیچے پہنچ جاتے ہیں، کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں. ہرس کا جو اندر ہمارے گدھ چھپا ہوا ہے نا، مردار اور گدھ، اس پر میں نے بڑے زہریلے تیر چلانے کی کوشش کی، میں اس کو زخمی کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا، ہماری ہرس نہیں ہے. پیٹ کا قفل مدینہ کی اتنی تحریک چلانے کے باوجود تو دانے گر رہے ہیں، پانی گر رہے ہیں، دانے چھوڑے جا رہے ہیں، سالن ادھورے چھوڑے جا رہے ہیں، شوربے چھوڑے جا رہے ہیں. میں جو تھوڑا سا دیکھ پاتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں، باقی تو اب پیچھے سے تو اللہ بہتر جانے کیا ہوتا. تو یہ کیسے ہوگا، آپ تو سیکھنے آئے تھے، ابھی تک ہرس کو بھی آپ نے ختم کرنے کی نہیں، بازوں نے کی ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ. یہ بھی دیکھا ہے میں نے، ایک منظر یہ بھی دیکھا کل ماشاء اللہ، بہت دل خوش ہوا کہ بہت چھوٹی پلیٹیں آپ لوگوں نے لی ہیں کھانے کے لیے، مٹی کی لی بھی ہے تو شاید سستی کی وجہ سے یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے، یہ چھوٹی پلیٹیں کھانا کھانے کے لیے ناکافی ہیں، کچھ بڑی سائز ہونی چاہیے. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ عارضی طور پر بیچاروں نے لی ہیں، پھر کہیں تو یہاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کہیں ایک دوسرے کو ٹکا دیں گے، گھر پہ مٹی کے برتن اور یہ چیزیں اور پیٹ کا پتھر لے کر جائیں گے، تو کہیں کوئی پتھر اٹھا کر والد صاحب دینا مارے گا، تو یہ اس لیے تھوڑے بھیجا تھا میں نے. گھروں کے ماحول تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے کتنے ایڈوانس ہیں، یہ گھر والوں کی تھوڑی سمجھ میں آئے گا. لیکن ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کو کس طرح انفرادی کوشش کر کے رام کرتے ہیں اور پیٹ کا پتھر بھی کس طرح نبھاتے ہیں. یہ احتکاب کے لیے مخصوص تو نہیں ہے نا پیٹ کا پتھر، میں نے تو یہ عرض کیا ہوا بار بار کہ یہاں سب کچھ ممکن ہے، یہاں کر لو، تو اس کا مطلب یہیں کرو یہ نہیں ہے، یہ جا کر زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے ان سنتوں کو. تو پتھر بھی سنبھال کے لے جانا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو اس صورت میں باندھنا ہے کہ جبکہ کھانے میں بھی کچھ احتیاطیں ہوں. اب کھائیں ڈٹ کر پیٹ فٹ بال کی طرح پھولا ہو اس پہ پتھر، تو پھر وہ باقاعدہ بن جائے گا، تماشا ہوگا. تو وہ آپ کو اسمارٹ بھی رہے ہم کھا کر، علی کے کم از کم اب آج شاید آخری ساتھ ہیں، اللہ کرے کل کا دن مل جائے، تو مجھے مطمئن کر دو کہ اب جب تک ایک ایک دانہ ہم تھالے اٹھا اٹھا کر دسترخوان لیں گے اس وقت تک انشاءاللہ دسترخوان کو چھوڑیں گے نہیں، ایک ہی دفعہ پیندے میں چپک کر پیچھے رہ گیا، عین ممکن ہے وہی آپ کی کھانے کی ساری برکتیں لے چلا۔ جو حدیث پاک میں تو فرمایا تم نہیں جانتے کہ کھانے کس حصے میں برکت ہے، جس ہڈی کو آپ نے چوسے بغیر ڈال دیا اس پر مسالہ لگا رہ گیا، ہو سکتا ہے وہ مسالہ بھی تو غذا ہے نا، مسالے کے بغیر آپ ابلا ہوا کھاؤ گے اتنے کا مطلب، ابھی متقی اور پرہیزگار بنے ہم لوگ، اتنی ریاضت کہاں کی ہم نے کہ اب ابلا ہوا کھانا بھی ہم کو چل جائے گا، کو تو گرم مسالے چاہیے، وہی مسالے وہی پیاز کا چورا جو ہے وہ بغیر چاٹے چوسے چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو خوب چاٹنا ہے کہ اس میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے، مسالے کا اثر باقی نہ رہے، شوربے کا اثر باقی نہ رہے، کہ یہی شوربے کا اثر ہو سکتا ہے کہ ساری برکتیں لے چلے، اور برتن کو بھی اس طرح دھونا ہے کہ اس میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے، دھونا کس کو بولتے ہیں، اچھی طرح ہاتھ پھرا کر اندر دھونا ہے، پھر اس کو انگوٹھے وغیرہ سے آخر میں بھی پانی کو سمیٹ کر جو دو چار قطرے ملے اس کو بھی پی ڈالنا ہے، تو پھر بات کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل میں نے ایک منظر دیکھا کہ دو اسلامی بھائی ایک چھوٹی سی، وہ چھوٹی سی پلیٹ یہ ہے دراصل میرے خیال میں سالن کے لیے، چاول اس میں آسانی نہیں ہے کھانے میں، مگر بھارت متاثر کن تو ہے نا، کہ دو اسلامی بھائی اچھے تگڑے جوان اور اس اتنی سی پلیٹ میں، کٹوری کہہ لیں اس کو پلیٹ کہہ لیں، اس میں تھوڑے سے چاول لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہی کھا رہے تھے بس، دوسرا انہوں نے طلب نہیں کیا، اور ایک دوسرے اسلامی بھائی کو بھی میں نے دیکھا جو اپنی پلیٹ میں ان دونوں سے بلا مبالغہ ڈبل یا اس سے زیادہ لے کر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر کل میں نے دیکھا۔ تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے بعضوں کی غذا زیادہ ہوتی ہے بعضوں کی کم ہوتی ہے، تو الحمدللہ ان سے بڑی دل بہت دل خوش ہوا میرا کہ یہ دو بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے، میں نے ان سے بات کی تو پتا چلا یہ تو فوجی ہیں، فوجی تو ویسے ہی بہت صحت مند ہوتے ہیں، ان کو تو بھوک بھی بہت کڑک کے لگتی ہوگی، ان کی قربانی میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اگر کوئی فوجی یا کوئی کسا کسایا آدمی صحت مند آدمی ورزشی آدمی کم کھاتا ہے تو ورزشی آدمی کو بھوک زیادہ لگے گی، ہم جیسا دھاڑ کر کے صوفے میں بیٹھ جائیں یا ایسے گھر میں ٹیک لگا کے پڑا ہو اس کو تھوڑی جلدی ہضم ہوتا کھانا۔ بہرحال جتنی قربانی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا، تو آپ بھی ہمت کیجئے، اور اب جانے کے بعد بھی آپ کا پیٹ کا قفل مدینہ مدینہ ہونا چاہیے، یول ٹائٹ ان شاء اللہ، فل ٹائٹ ان شاء اللہ۔ لوٹ لے رہا مت لگا گپنے مدینہ پیٹ کا، کفلِ مدینہ بیچ کا پائے گا جنت لگا، کفلِ مدینہ بیچ کا۔ اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ۔ مدینہ مدینہ رہے ان کے جلدے بسے ان کے جلدے رہے ان کے جلدے بسے ان کے جلدے میرا دل بنے جا کارے مدینہ حرم ہے اسے ہٹ گر دو آدم حرم ہے اسے ہٹ ہر دو آدم جو دل ہو چکا ہے شکار حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ یا رب نام برباد جائے میری خاک